मेरे बच्चे तेरी माए रोज कहानी सुनाए, चंदा मामा परियों वाली चैन से तू सो जाए। सपने में फिर आए वो गिलहरी, बगिया में है जो कूदती रहती, तुम उसके पीछे भागते रहते और मैं तुमको बस देखती रहती।